Capitolul 15. La spital. În fața ușii s-a oprit și fulgenea a tras de mânerul clopoțelului. S-a auzit cling cling. Ușa s-a deschis. În prag a apărut o infirmieră în halat alb și cu o băsmăluță de sub care scăpaseră niște bucle aurii. Ah, Doamne!" a exclamat ea, pleznindu-și speriată palmele. Ați mai adus un bolnav? Nu mai am unde-l pune, pe cuvânt de onoare. De unde-i tot scoateți? Un an întreg a stat spitalul gol, nimeni n-a vrut să se trateze și azi ăsta e al 15-lea bolnav." Prichindelul ăsta nu e câtuși de puțin bolnav," spuse Fulgdenea. A venit să-și viziteze prietenii." Ei, atunci intrați." Prichinduțele și Habarnam intrară în cabinetul medicului. Mierinana ședea la birou și scria ceva. În fața ei se afla un teanc de fișe medicale din acelea în care se înscriu bolile celor internați. Văzându-le pe Fulgdenea și pe ochii albaștri, a spuse: "Ați venit probabil să-i vedeți pe bolnavi? Nu se poate, nu se poate. Ați uitat că bolnavii au nevoie de liniște? Iar tu, dumneata, ochii albaștri, te-ai și ales cu un plasture în frunte? Te felicit. Ți-am spus că așa va fi. Știu prea bine că-i de ajuns să apară în casă un singur prichindel ca să te aștepți la vânătăi și cucuie. Noi nu avem câtuși de puțin intenția să-i vizităm pe bolnavi," răspunse Fulgdenea. "Iată, acest prichindel dorește să-și vadă prietenii." Acestui prichindel i-am poruncit să stea în pat, iar el s-a dat jos fără permisiunea medicului și, după câte văd, s-a luat și la bătaie. Nu pot să-l las spitalul, nu e loc pentru încăierări." "Dar nici prin minte nu-mi trece să mă încaier," răspunse Habarnam. "Nu și nu!" strigă cu severitate Mierinana și bătu cu cornetul ei de lemn în birou. Prichindeii spun întotdeauna: "N-am de gând să mă încaier", iar după aceea oricum se iau la bătaie. Socotind încheiată discuția cu Habarnam, Mierinana se întoarse spre ochii albaștri. "Ia să-ți văd fruntea, drăguțo." Ea dezlibi plasturele și cercetă fruntea lui ochii albaștri. "Nu mai ai nevoie de plasture," spuse Mierinana după ce o examină. "Vino cu mine, drăguțo, să-ți facem niște raze ultraviolete ca să-ți dispară vânătaia." Și părăsi camera împreună cu ochii albaștri. Habarnam descoperi în cuier un halat alb și o bonetă. Fără să stea mult pe gânduri, el îmbrăcă halatul, își îndesă cu greu boneta pe cap, după care își puse pe nas ochelarii lăsați de Mierinana pe birou și, luând cornetul de lemn, ieși din cameră. Fulgdenea îl privea entuziasmată, minunându-se de curajul și ingeniozitatea lui. Luând-o la întâmplare pe coridor, el deschise o ușă și se trezi în salonul în care erau culcați prietenii lui prichindei. Se apropie de primul pat și dădu peste Don Danel. Chipul lui era întunecat și vedea nemulțumirea. "Cum te simți, bolnavule?" întrebă Habarnam, dându-și silința să-și schimbe glasul. "Minunat!" răspunse Don Danel și se schimonosi atât de cumplit, de parcă era gata să-și dea duhul în următoarele 5 minute. "Ridică-te, bolnavule!" porunci Habarnam. Don Danel se săltă de mijloc privind resemnat drept în fața sa. Habarnam lipi de pieptul lui cornetul de lemn și spuse: "Respiră!" "Ce înseamnă asta?" bombăni Don Danel. "Ba ridică-te, ba culcă-te, ba respiră, ba nu respiră." Habarnam îl bocni cu cornetul în cap, certându-l. "Tu, Don Danel, nu te-ai schimbat deloc, bombănești ca întotdeauna." Don Danel îl privi mirat. "Habarnam, gura!" îl țistui Habarnam. "Ascultă, Habarnam, scapă-mă de aici!" șopti Don Danel. "Sunt sănătos tun, pe cuvânt de onoare. M-am lovit la genunchi, dar nu mă mai doare aproape deloc. Iar astea mă țin în pat, mi-au luat hainele. Nu mai pot, vreau să umblu pe picioarele mele, înțelegi?" Don Danel se agățase de mâneca lui Habarnam și nu vroia să-i mai dea drumul. "În regulă," îi spuse Habarnam, "mai rabdă puțin până născocesc eu ceva. Nu mai promitem că de aici înainte o să mă asculți, iar dacă te întreabă prichinduțele cine a născocit balonul, tu să le spui că eu." "Bine, bine," încuvință Don Danel, "nu mai grăbește-te." El se apropie de patul următor, pe care era culcat doctorul Pilulă. "Dragul meu, scapă-mă," șopti Pilulă, "îți dai seama ce simt? Toată viața am tratat pe alții și acum mă tratează alții pe mine." "Adică nici tu nu ești bolnav?" "Da, de unde bolnav? N-am decât o julitură la umăr și o zgârietură sub nas. Pentru atâta lucru nici nu-i nevoie să stai în spital." "Atunci de ce te țin aici?" "Ei, înțelegi, spitalul lor e gol, n-au pe cine trata și atunci internează orice fel de bolnav. Doar sunt prichinduțe, nu? Și ăsta-i tratament? Tiu! Pe din afară plasturi cu miere, iar intern tot miere. Ori asta nu e corect, pe din afară trebuie iod, iar intern ulei de ricină. Nu sunt de acord cu un asemenea tratament." "Nici eu nu sunt de acord," se grozăvi, probabil din patul vecin. "Plimbarea interzisă, alergarea interzisă, leapșa interzisă, fripta la fel. Nici măcar să cânți n-ai voie. Ne-au luat hainele și ne-au dat câte o batistă. N-ai decât să stai culcat și să sufli nasul. Grozavă distracție." "Păi de ce ați venit la spital? Noi am căzut din coș la marginea orașului și ne-am culcat să tragem un pui de somn. În zori, hop, prichinduțele. De unde sunteți, prichindeilor?" "Noi le-am spus, am zburat cu balonul și ne-am lovit." "Aha, v-ați lovit. Atunci trebuie să vă tratăm. Haideți la spital." "Și am venit." "Va să zic că nu e nimeni bolnav." întrebă Habarnam. Nu, numai Glonțișor. Doar el e bolnav. Habarnam se apropie de Glonțișor. Ce-ai pățit? Mi-am scrântit piciorul. Nu pot nici măcar să-l pun în pământ. Dar altceva mă frământă. S-a pierdut strop. Fii amabil, fă o faptă bună. Caută-l pe strop. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Că eu nici nu mă pot mișca din pat. Bine, spuse Habarnam. O să ți-l caut pe strop, dar tu să le spui tuturor că eu am născocit balonul. Habarnam trecu pe la toți prichindeii și le ceru să spună că el chipurile inventase balonul. În cele din urmă se întoarse în cabinetul medicului. Fulg de nea îl aștepta nerăbdătoare. Ei, cei cu bolnavii? Dar ce? Parcă ăștia-s bolnavi, dădu din mâna ale Hamite, Habarnam. Numai unul singur, Glonțișor, e puțin rănit. Înseamnă că o să le dea drumul repede, se bucură Fulg de Nea. Știi ce propun eu? Să organizăm în cinstea însănătoșirii bolnavilor un bal. Vai, ce veselie va fi! N-am avut deloc impresia că au de gând să le dea drumul, răspunse Habarnam. Tocmai atunci s-au întors Mierinana și ochii albaștri. De ce te-ai îmbrăcat în halat? Ce înseamnă abuzul ăsta? Se repezi Mierinana la Habarnam. Nu-i niciun abuz, răspunse Habarnam. Pur și simplu am făcut un control. Și ce-ai constatat în controlul ăsta al dumitale? Întrebă ironic Mierinana. Am constatat că toți bolnavii, în afară de unul singur, sunt sănătoși și pot părăsi spitalul. Nu, nu! Zise Mierinana speriată. Îți închipui ce ar însemna să le dăm drumul la 14 prichindei dintr-o dată? Ar răsturna orașul cu fundul în sus. N-ar rămânea un geam întreg. Toată lumea s-ar umple de vânătăi și cucuie. Pentru a preîntâmpina îmbolnăvirile prin vânătăi și cucuie, trebuie să-i reținem pe prichindei în spital. Dar nu se poate să-i lăsăm să plece pe rând, spuse ochii albaștri, să zicem, câte unul în fiecare zi. E puțin câte unul, măcar câte doi, interveni Fulg de Nea. Vrem să organizăm cât mai repede un bal. De acord, se învoi Mierinana. Se va întocmi o listă și începând de mâine vom externa câte un bolnav. Fulg de Nea bătut din palme și se repezi să o îmbrățișeze pe Mierinana. Ba câte doi, scumpa mea, câte doi! Grozav aș vrea să-i văd ieșiți pe toți, doar și dumneata dorești un bal. Dansezi atât de bine! De acord, câte doi, se îmbună Mierinana. Vom începe cu cei mai cuminți. Dumneata va trebui să ne ajuți, îi se adresă ea lui Habarnam, care e cel mai liniștit dintre ei. Păi cu toții sunt liniștiți. Ei! Uite că asta nu o cred nici în ruptul capului. Nu există prichindei cu minți. Trebuie să născocim pentru ei vreo treabă, ceva ca să uite de ștrengării. În cazul ăsta, ce-ar fi să le dăm drumul în primul rând celor doi meșteri, Șurubel și Piuliță? Ei s-ar putea apuca îndată de reparația mașinii, spuse ochii albaștri. Bună idee, aprobă Mierinana. Uite, o să începem cu Șurubel și Piuliță. Și scrise pe o hârtie, Șurubel și Piuliță. După ei aș vrea să-l trecem pe Dondănel, spuse Mierinana. E un nesuferit, bombănește tot timpul și enervează pe toți. Nu, nu e cazul, obiectă Habarnam. Pe Dondănel e mai bine să-l mai ținem în spital, ca să se dezvețe să mai bombănească. Atunci poate să-i dăm drumul lui Pilulă. E nemulțumit de acest spital și critică fără încetare metodele noastre de tratament. E un bolnav foarte turbulent. Nu mă opun deloc să scăpăm de el. Nu, nici pe Pilulă nu-i cazul să-l lăsăm, răspunse Habarnam. Toată viața i-a tot tratat pe alții. N-are decât acum să se lase tratat el de alții. Mai bine ar fi să-l externăm pe acuarelă. E un pictor bun și se va găsi imediat vreo treabă pentru el. E elevul meu, eu l-am învățat să picteze. Chiar așa, scumpa mea, imploră Fulg de Nea. N-am putea să-l externăm astăzi pe acuarelă, o să-l rog să-mi facă portretul. Și pe guslă, adăugă Habarnam. Și el e un prieten de-al meu. Eu l-am învățat să cânte la piculină. Fulg de Nea se repezi din nou să o îmbrățișeze pe Mierinana. Să externăm pe guslă și pe acuarelă. Te rugăm! Ei bine, pentru aceștia facem o excepție, se lăsă înduplecată Mierinana. Dar pe ceilalți îi vom externa în ordine, cum am hotărât. În sfârșit, lista fu întocmită. Mierinana a dădu dispoziție să se elibereze de la magazie hainele lui acuarelă și guslă. Peste câteva minute, amândoi radiind de bucurie, se prezentară în cabinetul ei. Noi vă externăm, spuse Mierinana. Străduiți-vă să vă purtați frumos. În caz contrar, vom fi nevoite să vă aducem din nou în spital.